Book 2 77 77 Iets verklaren, deel 3 Iets verklaren, 3 Waarom eet u de taart niet op? Waarom eet u de taart niet op? Ik moet afvallen. Ik moet afvallen. Ik eet ze niet op, omdat ik moet afvallen. Ik eet het niet op, omdat ik moet afvallen. Waarom drinkt u niet van het bier? Waarom drinkt u niet van het bier? Ik moet nog rijden. Ik moet nog rijden. Ik drink het niet, omdat ik nog moet rijden. Ik drink het niet, omdat ik nog moet rijden. Waarom drink je niet van de koffie? Waarom drink je niet van de koffie? Het is koud. Het is koud. Ik drink er niet van, omdat het koud is. Ik drink er niet van, omdat het koud is. Waarom drink je niet van de thee? Waarom drink je niet van de thee? Ik heb geen suiker. Ik heb geen suiker. Ik drink er niet van, omdat ik geen suiker heb. Ik drink er niet van, omdat ik geen suiker heb. Waarom eet je niet van de soep? Waarom eet je niet van de soep? Ik heb die niet besteld. Ik heb die niet besteld. Ik eet er niet van, omdat ik het niet besteld heb. Ik eet er niet van, omdat ik het niet besteld heb. Waarom eet je niet van het vlees? Waarom eet je niet van het vlees? Ik ben vegetariër. Ik ben vegetariër. Ik eet er niet van, omdat ik vegetariër ben. Ik eet er niet van, omdat ik vegetariër ben.